ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के एकोनविंशति कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, वो समाप्त हो गया। आगे विंशति कंडिका विश्वय कंडिका के ऊपर विचार आरंभ होना है। सिद्धांत ने कहा था आत्म व्यतिरेकेण वस्तुअंतराभावात्, क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त तो कोई वस्तु है ही नहीं, सारा वस्तु विवर्त है आत्मा दिखाई पड़ते हैं वस्तु, जैसे होती है रज्जु दिखाई पड़ता है सर्प, सारा संसार जड़ चेतन संसार विवर्त है आत्मा ही है, जो सुषुप्ति अवस्था में आत्मा ही दिखाई पड़ता है, जगत नहीं दिखाई पड़ता, नाम रूपात्मक जगत का अभाव दिखाई पड़ता। यदि जो वस्तु हो त्रिकाला बाध्यत्व सत्यत्व, यदि जगत की सत्यता हो आत्मा से अतिरिक्त हो तो सुषुप्ति में भी दिखना चाहिए, वो क्यों बाद होता, वहां तो बाद हो जाता है ना, वहां नहीं रहता। आत्मा का कोई बात नहीं है, जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुषुप्ति में भी है, बाद नहीं होता, किंतु जगत का बाद हो जाता वो। इसलिए कभी हो कभी न हो उसी को कहते हैं विवर्ता, यही है। जागृत आदि में दिखाई वास्ते हैं वहां नहीं वास्ते, इसलिए जगत विवर्त है, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, ऐसे कहा। तो पूर्व पक्ष ने शंका की, इन्होंने अस्थि प्राणादि आत्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम ये कहा था, नहीं ऐसा नहीं, प्राण आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है प्राणादि है, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु प्राणादि है, इसी को गर्व में यह बात भारतीय लिखनी है, पूर्वादि की कहना था अन्य वस्तु है आत्मा से अतिरिक्त, व्यतिरिक्त माने अतिरिक्त। तो सिद्धांत का नौ नहीं, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, प्राणादेश तथा एवं निष्पत्ति का प्राणादि तथा मैंने आत्मना एवं, आत्मा से उत्पन्न है प्राणादि, स्वप्न में कोई प्राणादि का ज्ञान नहीं होता था, जागृत में आ गए निष्पत्ति, तद कथम कैसे प्राणादि उत्पन्न होते आत्मा से, ये जो प्रश्न उठा पूर्वादि का, तो उच्चते ग्रंथ है आगे का मंत्र उत्तर देगा, दो दृष्टांत दे करके मंत्र देगा। जैसे उड़नाभि होती है मकड़ी जो होती है, तो मकड़ी जाल बनाने वाली, वो उसके पास कोई अन्य साधन नहीं है, निमित्त कारण भी वही है उपादान कारण भी वही है, अपने जो लार होता है उससे जाल निकाल करके उसी तंतु से ऊपर की ओर जाती है, वो जो जाल बनाती है उसमें जो निमित्त कारण उपादान कारण दोनों एक ही है, वो मकड़ी कैसे मटेरियल लाती नहीं, वो बनाने वाली भी वही है बनने वाली भी वही है, अथवा अग्नि से छोटे छोटे चिंगारियां जैसे निकलते हैं उसी प्रकार ये प्राण आदि सा संपूर्ण जगत जड़ते थे जगह आत्मा से निकलता है जागृत स्वप्न, ये कहना है, ये उच्चते ग्रंथ से आगे कहेंगे, किंतु भारतीय है पहले। ननु अस्थि प्राणादि व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम, जो पूर्वादि ने कहा प्राणादि है अन्य वस्तु आत्मा से, मैंने वास्तविक वस्तु है, पूर्वादि का अभिप्राय वास्तविक है सत्य है, विवर्तन है सत्य है, ये बोलना चाहता पूर्वादि, तो भारत में यही कहना चाहते हैं। ननु अस्थि प्राणादि व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम इत्यादि, जो इत्यादि भाष्य है, इत्यादि भाष्य भाष्यार्थ आविष्कार पराणि, ये भाष्य के अर्थ को आविष्कार करने वाले नववार्तिकाने प्रदर्शन, नव वार्तिक यहां दिखाई दे प्रदर्शन किए जाते हैं, नौ है संख्या में, नौ है भारतीय, ये जो ननु प्राणादि व्यतिरिक्तम प्राणादि आत्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम अस्ति, ये बोलो पूर्वादि आता है प्राणादि जो है आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है, तो इसी को विषय को माने आविष्कार अर्थ को आविष्कार करने के लिए नव वार्तिक है, ये कहते हैं। मृदादि दृष्टांतर या सृष्टि नाना विधा उपदेष्टा सा सर्वोपदेश प्रकारो जीव परोर एकत्व ज्ञान उत्पत्तये उपाय भवति, सृष्टियादि प्रयुक्त भेदस्तु न कथमपि संभवति इत्यर्थः। ये टीका जो लिखी है ना आगे, मृलोह विस्फुलंगाद्य सृष्टि या चोदिता उपाय शोभतारा या नास्ति भेद कथन देना वार्तिक में आना है, उसके टीका है ये, यहां ऊपर सब जाएगा इसके श्लोक नीचे आने वाला है, वार्तिक में भी है इसमें मांडू के कारिका में तृतीय प्रकरण जो अद्वैत प्रकरण में भी वार्तिका ये आने वाला है, मांडू के में भी आने वाला है, तो उसको यहां उसके टीका है ऊपर पड़ जाएगा आगे जो श्लोक आएगा मृलोह विस्फुल यही भारती में देंगे। सृष्टि चरित अन्यथा उपाय शोभताराय नास्ति वेद कथन, उसका अर्थ करना है यहां कहते देखो मृदादि दृष्टान्त है, कहीं कहीं मिट्टी का दृष्टांत दिया, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है, घटादि वास्तव में नहीं होते, मिट्टी ही होती है, वो घट जो उत्पन्न हुआ मिट्टी का विवर्त है, कहीं अग्नि और चिंगारी का दृष्टांत दिया, अग्नि से चिंगारियां निकलती है, वो अग्नि ही है, वो चिंगारी अतिरिक्त वस्तु नहीं है ऐसा, और लोहे का दृष्टांत कह दिया है, हाँ लोहे से क्या हुआ औजार बनते हैं, तो औजार नहीं है लोहा ही है, लोहा से ही निकलते हैं वो, किंतु लोहे का विवर्त है वो, औजार वास्तविक नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े जो आकार बनते हैं आकार वास्तविक नहीं है, उसको गलाने पर लोहा ही है, पहले भी लोहा ही था वो स्थिति है यही। एक मृदादि दृष्टांत है, मृदादि मिट्टी आदि के दृष्टांत के द्वारा आत्मा से ही सब कुछ होना है, ये दिखाने के लिए मृदादि का दृष्टांत दिखा, जैसे मिट्टी से अनेक प्रकार के घटादि बनते हैं, घट शराब आदि बनते हैं, वैसे आत्मा से जड़ चेतन वास्तव दिख रहा है, विवर्त है आत्मा को विवर्त करने के, तो मृदादि दृष्टांत या सृष्टि नाना विधा उपदेश, नाना प्रकार की सृष्टि का जो उपदेश किया है वो आत्मा से ही कहने के लिए, मृदादि दृष्टांत कह आत्मा से ही सृष्टि है कहने के लिए, न सर्वोपि सर्वोपि उपदेश प्रकार है, जो उपदेश दे भी गया ना ये क्या है उस आत्मा में ले जाने के लिए, निर्विशेष है एकाएक ही आत्मा है करके आत्मा को बताया नहीं जा सकता, निर्विशेष है तो विशेष नहीं है, वो क्या है अध्यारोप और अपवाद करके उसको परिचय कराया जाता है आत्मा का, अध्यारोप कराते हैं उसके बाद अपवाद करके आत्मा में पहुंचा देते हैं, ये सृष्टि है वो उपदेश प्रकार हो, आत्मा में पहुंचाने के उपदेश का प्रकार है ये सृष्टि। जीव पर एकत्व ज्ञान उत्पत्त है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ही यही सृष्टि के कथन कर दिया गया है, उपाय भवति उपाय होता है सृष्टि, सृष्टियादि प्रयुक्तो भेदस्तु न कथम पति कथम अपनी संभवती, सृष्टियादि के द्वारा आत्मा में किसी प्रकार का भी भेद संभव नहीं है, घटादि को लेकर के घट भिन्न है करके सिद्ध नहीं, मिट्टी से घट भिन्न है सिद्ध नहीं कर सकते आत्मा भी, अगर भिन्न कहते हैं आप हम मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे अपने घट को दिखाइए आप, दिखा सकते हैं घट को मिट्टी निकालेंगे आप नहीं, या आत्मा की सत्ता में फूरित हो रहे हैं सारे जगत, ये उसका तात्पर्य है, विवर्त है परिणाम नहीं है, आत्मा बिगड़ करके बना नहीं है परिणाम, विवर्त है आत्मा हमें वास्ता है जगत, जैसे होती है रज्जु वास्ता है सर्प अज्ञान के कारण, वार्तिक में लिखते हैं ननो प्राणाधिवेशे कथम निर्भेदात्मन नात्मन्य तदध्यासा शुक्तिकारिभक्ति ननु प्राणाधिवेश प्राणादि के होते हुए विद्यमान है प्राणादि, पूर्वादि की शंका है विद्यमान है प्राणादि के होने पर सदभी विद्यमान रहने पर कथम निर्भेदता आत्मन आत्मा में अद्वैत निर्भेद कैसे अद्वैत कैसे, जब प्राणादि जीवित है सिद्ध है तब आत्मा में अभेद कैसे अद्वैत कैसे, ये पूर्वाद ने शंका की, सिद्धांत उत्तर देते हैं ना प्राणादि वास्तव में नहीं है जाते हैं, आत्मनिव तद अध्यासात आत्मनिव तद माने प्राणादि अध्यासात प्राणादि अध्यस्त है किसमें आत्मा में आरोपित है, जैसे रज्जु में सर्प आरोपित होता है, सुक्ति में चांदी का आरोप रजत का आरोप होता है, उसी प्रकार प्राणादि आत्मा में आरोपित है, का सिद्धांत का नहीं भेद नहीं हो सकता, क्यों आत्मनि एव तद अध्यासात आत्मा में ही तद माने प्राणादि अध्यासात प्राणादि का अध्यास आरोप है, सुक्ति का रजतादि वाल जैसे सुक्ति का में रजतादि का अध्यास होता है, सुक्ति में रजत मानता अज्ञान के कारण व्यक्ति, इसी प्रकार है आत्मा जगत प्राणादि मान रहा है व्यक्ति, आरोप आरोप है ये सब, कथम तद पूर्व कैसे हो सकता है प्राणादि आत्मा कैसे हो सकते हैं, प्रश्न आया तद इति दृष्टांते उड़नाभ्यादि उच्यते करें। दृष्टांत में यहां उड़नाभि आदि का दृष्टांत देने वाले हूं, श्रुति देने वाली है आगे। उड़नाभि में मकड़ी जो जाल बनाने वाली मकड़ी होती है, जुता किट बोलते हैं, उड़नाभि कहते हैं। तो दृष्टांत यहां उड़नाभि आदि का दृष्टांत कहा जाता है। जैसे मकड़ी माने बाहर से मटेरियल लाए बिना अपने से ही अपने को ही बनाती है, बना करके उसे धागे दे अपने आप ऊपर जाती है, मकड़ी से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक इस प्रकार आत्मा ही उपादान कारण है, आत्मा ही निमित्त कारण ऐसा हो जाता है। आत्मा ही बनता है, आत्मा ही बनाता है जगत को, माने बनाने वाला भी वही है, बनने वाला उसे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, माने विवर्त बनना है यही है। उड़नाभ्यादि उच्चते, उड़नाभि आदि का दृष्टांत कहा जाता है। उड़नाभि है और अग्नि विस्फुलिंग है इत्यादि। वास्तवम वृत्तिमापेक्ष न तुम सृष्टिदात्मना, कहते हैं वास्तविक दृष्टि को लेकर के आत्मा की सृष्टि नहीं बताई गई, इस सृष्टि को वास्तविक मानकर सत्य मानकर के आत्मा से सृष्टि नहीं बताई गई, केवल आरोपित है। क्यों? सीधा सीधा आत्मा में कोई जाके बैठ नहीं पाता, कैसे समझाया जाए उसको सामने वाले को, जगत को सत्य मान करके बैठा हुआ है तो आत्मा नहीं ये जगत नहीं है मानने वाला नहीं है, हाँ भाई जगत है ऐसे समझना पड़े तो कहां से, इसका कारण क्या है, कहते आत्मा है, अध्यारोप कर दिया आत्मा से उत्पन्न है सब, और फिर इसको विलय करेंगे आत्मा में ले जाकर नीति नीति के द्वारा खंडन कर देंगे, वहीं तो पहुंचाएंगे। घटादि हैं, हाँ मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ले जाके विलय करेंगे, मिट्टी से आते रहे तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता, यही दिखाना है। ये कहा वास्तवम वृत्तिमापेक्षा न तो इम सृष्टि आत्मना, इम सृष्टि आत्मना न, ये सृष्टि आत्मा की नहीं, वास्तविक मान करके सृष्टि नहीं आत्मा की, सृष्टि वास्तविक नहीं, आरोपित है, विवर्त है। नाशतो जन्मना योग सतसत्वा नत्यश्यते, कूटस्थ विक्रिया नास्ति तस्मात अज्ञान तो जनी, कहते हैं असतो जन्मना योगो नास्ति, जो असत वस्तु होता है उसको उत्पत्ति क्रिया के साथ संबंध नहीं हो सकता, असत पैदा नहीं हो सकता, बंध्या पुत्र पैदा होता है क्यों, असत है, असत जो असत है उसका षष्ट्यंत है, जन्मना योगो हो न, जन्म के साथ संबंध नहीं होता, उत्पत्ति के साथ संबंध नहीं होता असत वस्तु का। सता सत्वा नचस्यते, सद वस्तु पहले विद्यमान है उसके क्या उत्पत्ति होनी, उत्पत्ति नाम की वस्तु नहीं, असत की उत्पत्ति होने सकती है क्यों, असत है उसके जन्म उत्पत्ति के साथ संबंध नहीं हो सकता, बंध्या पुत्र का उत्पन्न होता है कभी, तो असत की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, और सत पहले से ही है तो क्या उत्पन्न होना उसने, न सत उत्पन्न होता है न असत उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के नाम ही नहीं है, सृष्टि होना संभव ही नहीं है, असत की सृष्टि होती है कि सत की सृष्टि होती है, दोनों नहीं हो सकती, असत है ने क्या उत्पन्न होना उसे, और सत पहले विद्यमान है तो क्या उत्पन्न होना है, उत्पन्न होने पर पहले अभाव हो बाद में आ जाए तो उत्पन्न कहा जाता है, जो सृष्टि माने केवल आरोपित है, ये स्थिति है, सृष्टि होना संभव नहीं है, यही है। इसी को मांडू के कारिका में कहा है असतो माया जन्म तत्व तत्व ना नैवोपजाय थे, असत पदार्थ की माया से भी जन्म होना संभव नहीं है, और वास्तविक रूप से सत सत वास्तविक रूप से भी जन्म होना संभव नहीं है। दृष्टांत देते बंध्या पुत्र तत्व न माया पापी जाए थे, बंध्या पुत्र वास्तविक उत्पन्न हो सकता है क्या, माया से उत्पन्न हो सकता है क्या, बंध्या के पुत्र कोई दिखा सकते माया से, जादू से नहीं दिखा सकते, असत जो वस्तु होगा उसकी किसी प्रकार वास्तविक रूप से भी सृष्टि नहीं है, माया से भी सृष्टि नहीं है, नहीं हो सकती है, तो वास रहा है केवल ये जगत, ये मांडू की कार्य का वैसे बोलेंगे तृतीय माने अद्वैत प्रकरण में आता है। तो यहां का नासतो जन्मना योगा, योगा माने संबंध, असत षष्ट्यंत है, जन्मना तृतीयांत, असत वस्तु का जन्म के साथ में कोई संबंध नहीं हो सकता है, नहीं क्या जन्म की उत्पत्ति क्रिया के साथ के, जो वस्तु नहीं क्रिया, जन्म उत्पत्ति माने क्रिया है, क्रिया के साथ कैसे संबंध होगा, वस्तु ही नहीं है। ना सतो जन्मना योग सता सत्ता असत वस्तु के भी जन्म नहीं हो सके, पहले से विद्यमान है तो क्या उत्पत्ति होना उसका, बोले उत्पत्ति नाम के कोई वस्तु संभव ही नहीं है, आत्मा ही एक है, वास्तविकता यह है। सतः सत्वानित्य सते उसके भी उत्पत्ति नहीं कहा जाता। कूटस्थ विक्रिया नास्ती तस्माद अज्ञान जने। देखो कूटस्थ आत्मा निर्विकार है, जो कारण होता है उपादान कारण अपने कार्य सिद्धि के लिए, क्या उसमें क्रिया होती है, मिट्टी घट को बनाती है, उपादान कारण है। मिट्टी में क्रिया विकृत हुए बिना घट नहीं बनता, मिट्टी में क्रिया होनी पड़ती है तब घट पैदा होता है। किंतु आत्मा है कूटस्थ निर्लय पर निर्विकार है, उसमें कैसे उत्पत्ति होगी जगत की, वास्तविक जगत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है आत्मा से, क्यों निर्विकार है, उपादान कारण आत्मा और वो निर्विकार है, कारण में विकृत हुए बिना उत्पन्न कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता, मिट्टी में क्रिया होनी पड़ती है। हाँ, मिट्टी का प्रत्येक अवयव का संयोग होगा तब तो घट पैदा होगा, वहां क्रिया हुए बिना हो नहीं सकता। तो आत्मा निर्विकार है, कूटस्थ है, उस पर कैसे जगत की उत्पत्ति हो सकती है, माने वास्तविक जगत की उत्पत्ति होना संभव नहीं है प्राणों की, ये केवल कल्पना है, आरोपित है, आरोपित तो हो सकता है किंतु वास्तविक नहीं। आरोप माने वस्तु नहीं, केवल आरोप करना है। एक कूटस्थ विक्रिया नास्ती, आत्मा कूटस्थ है, निर्विकार है, उसमें क्रिया होनी संभव नहीं है। तस्माद अज्ञान तो जन, इसलिए जननी माने उत्पत्ति, जगत की जो उत्पत्ति अज्ञानतः, अज्ञान से ही है। अधिष्ठान किसका अज्ञान, अधिष्ठान का ज्ञान, जगत के उत्पत्ति का कारण आत्मा, तो उसका ज्ञान नहीं है इसलिए जगत दिख रहा है। रज्जु का अज्ञान सर्प पैदा कर देता है, क्या करता है, रज्जु का जो अज्ञान है वो बस ऐसे ही, यहां भी आत्मा का अज्ञान ऐसे जगत दिखता है। अज्ञान तो जननी माने उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति अज्ञान था, अज्ञान से ही है, वास्तविक सृष्टि नहीं है, यही कह रहे हैं। पुष्प प्रबोध प्रसिद्ध्यर्थम सृष्टि व्याजो यमोच्यते है, कौतस्थ्यात्मना सृष्टि न कथंचन विद्यते, कहते हैं पुष्प प्रबोध प्रसिद्ध्यर्थम, पुरुष को आत्मज्ञान में पहुंचाना है, अज्ञानी है इसको आत्मज्ञान में पहुंचाने के लिए, प्रबोध प्रसिद्धार्थम, पुरुष के जो प्रबोध है माने ज्ञान प्राप्त करवाना है उसकी प्रसिद्धि के लिए, सृष्टि व्याजो अयोचते, सृष्टि के माध्यम से उसको बताना है, पुरुष को ज्ञान कराना है सृष्टि के माध्यम से, क्यों कार्य जब है तो कारण जरूर है, कोई ना कोई है, कोई भी वस्तु है तो उसका उपादान कारण होगा, अधिष्ठान होगा, उसके बिना नहीं होता। घट है तो विचार का नंबर क्या दिखेगा, वहां वृत्ति का है, इसलिए जब ये सृष्टि दिख रही है तो सृष्टि का अधिष्ठान जो होगा उसका ज्ञान होगा, इसके लिए सृष्टि बताई जाती है। वास्तव में सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, सृष्टि है ही नहीं, तो वो निर्विशेष है, निराकार है, कैसे ज्ञान कराया जाए उसको, तो उसके ज्ञान कराने की तरीका है, जैसे प्रतिबिंब को देखा करके बिंब का ज्ञान कराया जाता है, देखो बिंब न होता तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता, प्रतिबिंब है अवश्य वहां बिंब है, ऐसा ज्ञान होता है। इसी प्रकार जब सृष्टि है तो सृष्टि करने वाला है, ये सिद्ध होता है, इसी के द्वारा सिद्ध करना है। पुष्प प्रबोध प्रसिद्धार्थम, जो पुरुष है, आत्मा है, परमात्मा, उसके ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए सृष्टि व्याजो अयमोच्यते, सृष्टि का जो प्रकार है ना इसी माध्यम से कहा जाता है, सृष्टि कही जाती है, ये कहा। कौतस्थ्यात्व आत्मना सृष्टि न कथन होते, आत्मा से जगत की सृष्टि किसी प्रकार हो नहीं सकती, क्यों निर्विकार है, कूटस्थ है, निर्लेप है, वास्तविक सृष्टि होना संभव नहीं है, ये कहा। निशेष वेद विद्या, निशेष वेद सिद्धांत विद्वद्रभि भाषितम, विद्वद्भी अभिभाषितम, गौड़ाचार्य इदम वस्तु यथा अस्माभि प्रपंचितम, कहते हैं निशेष वेद सिद्धांत विद्वद भी, संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत को जानने वाले जो गौड़पादाचार्य जी हैं उन्होंने भी, हमने जो बात कहा वही बोलते हैं, गौड़पादाचार्य जी ऐसे कहते हैं, मांडुकी कारिका के तृतीय प्रकरण ऐसे बोलते हैं, अद्वैत प्रकरण में निशेष कोई विशेष नहीं है, कोई भी नहीं जानते होने वेदांत के सिद्धांत, पूरी जिनको जानकारी है किन गौड़पादाचार्य जी को, निशेष वेद सिद्धांत विद्वद भी ऐसा जानने वाले के द्वारा अभी भाषितम, यही शब्द कहा है गौड़पाद गौड़ाचार्य, जो गौड़पादाचार्य उन्हें भी ऐसे कहा, इदम यही कहा इदम वस्तु ये आत्म वस्तु को यथा अस्माभि प्रबंध, जैसे हमने विस्तार किया यहां वैसे गौड़पादाचार्य जी ने वैसे कहा है, उसमें सत्य जगत की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, ये केवल अज्ञान से ही जगत दिखता है, वास्तव में जगत नहीं है, ऐसे सिद्ध किया है। किन शब्दों से कहा तो आगे बताएंगे, वो कैसे कहा होगा गौड़पादाचार्य जी ने कैसे कहा, तो मांडू के कार्य के आगे यहां श्लोक आगे रखते हैं, इसमें अद्वैत प्रकरण का श्लोक है। मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैर् सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपायसो वताराय नास्ति भेद कथंचन, यह गौड़पादाचार्य का शब्द है मांडू के कार्य के तृतीय प्रकरण का अद्वैत प्रकरण है। मिट्टी का दृष्टांत दिया, कहीं कहीं कहीं लोहे का दृष्टांत दिया श्रुतियों में, कहीं विस्फुलिंग का दृष्टांत, अग्नि से जैसे चिंगारी निकलती है, मिट्टी से जैसे घटादि बनते हैं इत्यादि, कहीं लोहे से जैसे औजार बनते हैं, वास्तव में औजार आदि नहीं होते, लोहा होता है, व्यवहार दृष्टि में औजार दिखता है, विचार दृष्टि में जो कारण में जाएंगे तो मिट्टी का वहां लोहा दिखता है, घट दिखता है तो वहां विचारकों की दृष्टि में मिट्टी दिखती है, घट नहीं होता, वाचारोमन विकारो नाम प्रत्येक सत्य में ऐसा आ जाता है, कार्य नाम की वस्तु होता नहीं, केवल शब्द प्रयोग नाम प्रयोग होता है, शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता, जिसको पट बोलते हैं आप, कपड़ा बोलते हैं, कपड़ा मिलने वाला नहीं है, धागा को अलग करो क्या कपड़ा है, जब कारण दृष्टि में व्यक्ति चला जाता है तो कार्य दृष्टि हो जाती है। तो यही उन्होंने कहा मृलोह विस्फुलिंगा देर या सृष्टि उदिता कथिता, जो सृष्टि कथन किया बद्धातु से निष्ठा करेंगे तो उदित बनता है सृष्टि उदिता कथिता, अन्यथा अन्य प्रकार से कहा सृष्टि अन्य कहा, माने आत्मा से जगत अन्य प्रकार जो कहा वह अन्यथा, उपाय सो अवताराय नाश, वो जो सृष्टि की चर्चा हुई ना वो तो उस परमात्मा ले जाने की एक सीढ़ी है, अवतार माने सीढ़ी है, इसके माध्यम से परमात्मा में ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए सीढ़ी है अवतार माने सीढ़ी होती है, सीढ़ी है ये, उसके माध्यम से जाना है, उपाय है ये, नास्ति भेद कथन चले, किसी प्रकार भी आत्मा में भेद आ नहीं सकता, द्वैत है ही नहीं, एक ही आत्मा ही है अद्वैती है, अरे सृष्टि को लेकर के आत्मा में भेद सिद्ध नहीं कर सकते, जैसे घट को लेकर के मिट्टी में भेद नहीं कर सकते, घट भिन्न है मिट्टी भिन्न है ऐसा सिद्ध कोई नहीं कर सकता, घट भिन्न है और मिट्टी भिन्न है नहीं कर सकते, क्यों भिन्न हो तो मिट्टी निकालने पर घट बचेगा नहीं बच सकता, इसी प्रकार है आत्मा ही है जगत रूप में अज्ञान से दिख रहा है, जगत की उत्पत्ति अज्ञान से है, किसका अज्ञान अधिष्ठान का अज्ञान, जगत आत्मा में जगत दिख रहा है तो आत्मा का अज्ञान, इसलिए जगत भास रहा है, ये कहना है। सृष्टा वन्य परायां तो न तोद्यास्ति संभव कूटस्तात् कथम उत्पत्तिर अचितिकम चेतना कथम निस्साधनम च कार्याणि कथम कुर्यात अनेकधा विश्वरूपम समुत्पत्तिर एकात्मत्वम एक रूपात कथम भवेत इत्येवामादि चोद्यानां पुष्पभावानुरोधतः परिहारवच श्रौतम न च वस्तुअनुरोधतः। कहते देखो सृष्टौ अन्य परायाम, तो सृष्टि अन्य परक है, सृष्टि में सृष्टि वाक्य का तात्पर्य नहीं है, वो परमात्मा का ज्ञान कराने में तात्पर्य, अन्य परक वाक्य है, यह सृष्टि वाक्य जितने भी आते हैं उसमें सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, अन्य परक है वाक्य, तात्पर्य अन्यत्र है कि एन के न प्रकार न उस निर्विशेष परमात्मा का ज्ञान कराना, आत्मा का ज्ञान कराने में तात्पर्य है। सृष्टौ अन्य परायाम, सृष्टि स्वपरक नहीं अन्य परक है, आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए निमित्त है, ये माध्यम है। तो न चोद्यास्ति संभव, ऐसे जो आगे प्रश्न आने वाला ऐसा प्रश्न कोई संभव नहीं है, न चोद्य संभव अस्ति, कोई चोद्य माने प्रश्न संभव नहीं है, कैसा प्रश्न, ये प्रश्न क्या कर सकते हैं लोग, ऐसा प्रश्न द्वैतवादी लोग प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न हो नहीं सकता, ये सृष्टि अन्य परक है, ऐसा मानने पर फिर ये आगे कहने वाले नहीं हुआ, कूटस्थात कथम उत्पत्ति है, ये द्वैतवादी प्रसंग आ सकती है, तुम लोग आत्मा को कूटस्थ निर्विशेष मानते हो और जगत की उत्पत्ति उसी से मानते हो, कैसे हो सकता है कूटस्थ की उत्पत्ति, एक प्रश्न ये हो सकता है, अब नहीं हो पाएगा, क्यों ये अन्य पर है सृष्टि वाक्य, कूटस्थात कथम उत्पत्ति अचेतकम चेतनात्थम, देखो कार्य कारण में एक सालक्षण होता है, कारण चेतन और कार्य जड़, विलक्षण में कैसे होगा, सृष्टि कैसे हो सकती है? चेतन से चेतन की उत्पत्ति होती है, जड़ से जड़ की उत्पत्ति होती है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे, एक प्रश्न, ये प्रश्न भी नहीं हो सकता है क्योंकि सृष्टि यहां अन्य परत है, सृष्टि वाक्य का तात्पर्य नहीं है। अचेतकम चेतनात् कथम, जो अचेतन जगत चेतन से कैसे हो सकता, ये प्रश्न भी नहीं हो पाएगा। और निस्साधनम से कार्याणि कथम कुरियात, निमित्त कारण मानो परमात्मा को तब विसाधन के बिना कोई भी निमित्त कारण नहीं बन सकता। कुम्हार जो होता है घट बनाना है तो दंड चक्रादि न हो तो घट बना पाएगा, साधन अकेला है परमात्मा, कैसे सृष्टि करेगा साधन के बिना, एक प्रश्न ये भी अब नहीं हो पाएगा। सृष्टि अन्य परक है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। निस्साधन से कार्याणि कथम कुरियात, साधन नहीं परमात्मा अकेला है, साधन के बिना कैसे करे, निमित्त कारण कैसे बनेगा, उपादान कारण भी नहीं बन सकता, चेतन से अचेतन पैदा होना संभव नहीं है, न वो उपादान कारण हो पाता है न निमित्त कारण हो सकता है। क्यों, निमित्त कारण बनने के लिए साधन चाहिए, तंतुवाय जो है ना कपड़ा बनाता है किंतु उसमें बुनकर साधन होने पर बनाएगा, नहीं कर सकता, ये भी नहीं हो पाएगा। विश्वरूपम समुत्पत्ति एक रूपात कथम हो, विश्वरूप ने सर्व संसार की उत्पत्ति, सर्वरूप की उत्पत्ति, सारे जगत की उत्पत्ति एक रूप से कैसे होगा, एक व्यक्ति से ऐसा अनेक कैसे होगा, यह प्रश्न भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता, वो तो उपाय है, मैंने सृष्टि किया अन्य परक है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। इसलिए इतम आदिचोद्यानाम इत्यादि जो प्रश्न उठते हैं, पुष्प भावानुरोधता, पुरुषों का जो अपना स्वभाव है, अज्ञानी लोगों का स्वभाव है, उनके अनुरोध से जो ऐसा प्रश्न आते हैं, अब वो प्रश्न नहीं हो सकता कहते हैं। परिहार वच स्रोतम न तो वस्तु अनुरोधता, इस श्रुति में जो परिहार किया है ये क्या है, जैसे उनको भावना थी लोगों की तो उसके परिहार करने के लिए है, वास्तव में नहीं है सृष्टि, वास्तव में नहीं है कहा। इसके टीका से देखे, आत्मनो निर्भेद निर्भेदत्म आक्षिपति, आत्मा निर्भेद है मान भेद रहित है, असंग एक है, इसमें आक्षेप करता है पूर्वादि, कैसे का ननु प्राणादि भी सदभी कथम निर्भेदता आत्मना, प्राणाद प्राणादि के होते हुए फिर आत्मा में अभेद कैसे आएगा, भेद है द्वैत है, अद्वैत कैसे आएगा, ये पूर्वादि ने शंका उठाई, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं तय तस्य भेदादि से, तय माने प्राणादि भी, तय माने प्राणादि भी तस्य भेदादि, आत्मनो भेदा, प्राणादि के साथ आत्मा का भेद है, प्राणादि है आत्मा है, कैसे अभेद अद्वैत कैसे होगा, ये शंका पूर्वादि की रही। सिद्धांत उत्तर देते हैं इसमें, न प्राणादिनाम सत्वम, प्राणादि के अस्तित्व नहीं है, सिद्धांत कहते हैं सत्वम माने अस्तित्वम, प्राणादि के कोई अस्तित्व नहीं है, प्राणादि को लेकर के आत्मा में भेद नहीं आ सकता, क्यों, उनका अस्तित्व ही नहीं है, क्यों, सुक्ति आदि रजत आदिवत आत्मनि आरोपात, जैसे सुक्ति आदि में रजत आदि का आरोप होता है, अध्यास होता है, उसी प्रकार आत्मा में प्राणादि का आरोप है, वास्तव में प्राणादि है ही नहीं, यदि वास्तव में होते तो आत्मा में भेद आता, भेद नहीं आ सकता। सुक्ति में जो रजत का कल्पना करने से सुक्ति में भेद आ जाएगा क्या, रजत का और सुक्ति का दो होंगे, वो नहीं हो सकते, यही कहना है। नात्मनि करके लिखा था बात में, नात्मन्येव तद अध्यासात सुक्ति का रजत आदिवत, आत्मनि एव तद अध्यासात, प्राणादि का अध्यास होने से सुक्ति का में जैसे रजतादि होते हैं उसी प्रकार ना भेद ना भेद नहीं आ सकता, ये उत्तर दिया। ठीक है, हम कहते हैं तत्र तेषाम कल्पितत्व अप्रामाणिक, पूर्वादि संख्या के हमारे तत्र माने आत्मनि, तेषाम माने प्राणादि नाम कल्पितत्व अप्रामाणिकम, आत्मा में प्राणादि कल्पित है ऐसा प्रामाणिक नहीं है, ये पूर्वादि ने शंका उठाई कथम करके, कथम तक ये पूर्वादि ने कहा कैसे हो सकता है प्राणादि नहीं आत्मा में कल्पित है कैसे मानेंगे, प्रश्न उठाया कथम तत्, तो उत्तर देते हैं तत्र उत्तरत्वेन यथा इत्यादि बता रहे थे, जो प्राणादि की शंका पूर्वादि की शंका आ गई थी प्राणादि में आत्मा में कल्पित है कैसे माना जाए, प्रमाण है नहीं, तो कहते उसमें उत्तर रूप से यथा इत्यादि अवतार दे, यथा उर्णना भी तंतुना भी चरे आगे, ये उत्तर देना है, आगे मंत्र उत्तर देगा इसका, आगे जो मंत्र आना है यथा उर्ण, स यथा उर्णना भी तंतुना भी चरित, ये उसके उत्तर के रूप में है ये कहना चाहते हैं। ये कहा दृष्टांत, कहा दृष्टांत स्तुति आने वाली है। दृष्टांत उड़नाध्यादि रुच्यते, कहा दृष्टांत में माने आत्मा से अतिरिक्त ये प्राणादि नहीं है, अप्राणादि आत्मा ही है, इसके लिए आगे उड़नादि आदि का दृष्टांत देने वाले हैं। माने जो जाल होता है ना, मकड़ी जो जाल बना दी, मकड़ी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो, मकड़ी ही है, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं ननु अत्र दृष्टांत देना प्राणादेर आत्मनो वास्तविक सृष्टि रुच्यते। यहां जो दृष्टांत दिया जाता है ना, यथा उर्णा स यथा उर्णाभि तंतुना विचरे, यथा अग्निः विस्फुलिंगा विचरंती, एवं एवं अस्मात् आत्मा सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरंती, आने वाला है। तो वह प्राणादि जो उत्पत्ति बताई ना, वास्तविक है, पूर्वादि बोलेगा, श्रुति में जो आने वाली है ये पूर्वादि का नो दृष्टांत है ना, दृष्टांत के द्वारा उड़नादि आदि का दृष्टांत देकर प्राणादेर आत्मनो वास्तविक सृष्टि, आत्मना पंचमी, आत्मा से जो प्राणादि की सृष्टि बताई वास्तविक है। उच्यते न तो तस्य तस्मिन अध्यास, तस्य माने प्राणादे है, माने तस्मिन माने आत्मनि अध्यास हो न, आरोपित नहीं है वो, वास्तविक है, ये शंका है पूर्वादि की। तद्योगता द्योतका अभाव, अध्यास को द्योतक करने वाला कोई है ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं है ऐसे अध्यास सिद्ध करने वाला। अवास्तविक प्राणादि की उत्पत्ति होती है, जैसे मकड़ी से जाल उत्पन्न होता है, उस प्रकार वास्तविक प्राणादि की उत्पत्ति बता रही श्रुति। तो उसका माने अध्यास सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं, पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत न ऐसा नहीं कहना, क्यों वास्तवम सिद्धांत कह रहे हैं, वास्तवम वृत्ति मापेक्षा न तो यह सृष्टि आत्मना, वास्तविक सृष्टि को लेकर के ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया, ये सृष्टि आत्मा का नहीं, वास्तविक सृष्टि मान के नहीं, आत्मा की सृष्टि काल्पनिक मानने के लिए दृष्टांत है, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं कूटस्थ असंग अद्वयम आत्मरूपम अपेक्षा, आत्मा का जो स्वरूप है ना, कूटस्थ निर्विकार है और असंग है, तो उसे सृष्टि होना संभव भी नहीं है। जो निर्विकार है, कारण को विकृत हुए बिना कार्य नहीं बना सकता, उपादान कारण जो होगा विकृत होना पड़ेगा, और निमित्त कारण लेंगे तो साधन चाहिए, उसको साधन के बिना नहीं बना सकता, साधन चाहिए, आत्मा निमित्त कारण में नहीं बन सकता वास्तविक सृष्टि के लिए, क्यों निस्साधन है, और उपादान कारण नहीं होता, क्यों वो कूटस्थ है, वो विक्रिया होनी संभव नहीं, क्रिया होनी संभव नहीं है, मिट्टी में क्रिया हुए बिना घर नहीं बन सकता। तो आत्मा का स्वरूप देखते हुए कहते हैं कूटस्थ असंग अद्वयम आत्मरूपम अपेक्षा, आत्मा का जो स्वरूप है कूटस्थ है, अद्वय है, असंग है, एक है, असंग है और निर्विकार है, उसके स्वरूप को अपेक्षा करके प्राणादि सृष्टि अयोगात, प्राणादि की वास्तविक सृष्टि होना संभव नहीं है, अयोगात अयोग है, संबंध संभव नहीं है न होने से। कल्पिता है वसा सामान्य सृष्टि कल्पिता है, वो सृष्टि कल्पित ही है, आत्मा से प्राणादि की सृष्टि कही जाती है स्मृतियों में, वो कल्पित ही है, क्यों आत्मा के स्वरूप को देख करके सृष्टि करना संभव नहीं आत्मा को, वास्तविक सृष्टि क्यों असंग है, कूटस्थ है, अद्वय है, निर्विकार है, उपादान कारण मान के विकृत होना पड़ता है उसको कार्य के लिए, निमित्त कारण मान के साधन चाहिए, उस बात साधन में अद्वय है, और कार्य के साथ कारण का संबंध होता है, आत्मा असंग है, किसी के साथ संबंध नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा के स्वरूप को देखते हुए वास्तविक सृष्टि होनी संभव नहीं, इसे इस सृष्टि कल्पित है, एक ही आत्मा ही है, ये सिद्ध होना है, ये कहना चाहते हैं। हाँ कहते हैं किंच प्राणादेर असत सतोबा जन्म, सिद्धांत पूछते हुए प्राणादि की जो उत्पत्ति मानते हो ना, वो सत है कि असत, असत प्राण की उत्पत्ति है कि सत प्राण की उत्पत्ति है, पहले विद्यमान है उसकी उत्पत्ति होनी है या है ही नहीं उसकी उत्पत्ति होनी है, किसकी उत्पत्ति होती है प्राणादि की, सत की या असत की, यदि विद्यमान पहले ही है तो क्या उत्पन्न होना उसका, विद्यमान की उत्पत्ति होना संभव नहीं, असत है तो असत की उत्पत्ति कभी हो ही नहीं सकती, तो प्राणादि की वास्तविक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, काल्पनिक तो हो जाती है, मनुष्यों के दो सिंग होते हैं है, देखा है कभी, किंतु कल्पना तो हो सकती है ना, वास्तविक सिंग तो हो नहीं सकता मनुष्यों के पास, काल्पनिक तो हो सकता है, ऐसा ही है, कहते हैं किंच सिद्धांत पूछ रहे हैं प्राणादेर जो प्राणादि की सृष्टि मान रहे हो ना वास्तविक, सत असत सतो बा, वो सत है कि असत है, वो सृष्टि कैसे माननी, सत माननी कि असत माननी, सतो असत सतोवा जन्मा जन्म माने उत्पत्ति, प्राणादि सत विद्यमान है पहले उनकी उत्पत्ति होती है, अथवा अविद्यमान है नहीं उसकी उत्पत्ति होती है। माध्य पहले वाला तो हो नहीं सकती है, असत की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। एक ना सतह कहा, ना सतो जन्म न योग, असत वस्तु का उत्पत्ति क्रिया के साथ संबंध होना संभव नहीं है, जो वस्तु है ही नहीं। बंध्या पुत्र का कभी उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्यों है ही नहीं, तो असत वस्तु का होना संभव नहीं है। प्राणादि को असत की सृष्टि, प्राणादि असत है सृष्टि होती है मानो, संभव नहीं, असत की सृष्टि कभी हो नहीं सकती है। ना सतह बोल दिया, कहा था ना सतो जन्मना योग, असतः जन्मना योग न, जो असत वस्तु होता है उसके उत्पत्ति के साथ संबंध नहीं होता। न द्वितीय इतिहास, दूसरा पक्ष भी नहीं, विद्यमान की सृष्टि, प्राणादि पहले से ही है, उसकी उत्पत्ति पहले से है तो क्या उत्पन्न होना उससे, ये कहते हैं। सतह कहा, सत सत्वात् न चेष्यते, सद वस्तु पहले से विद्यमान है उसकी भी उत्पत्ति होती नहीं है। आत्मा की उत्पत्ति होती है क्या, क्यों पहले विद्यमान है, सत की भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। सत में काल्पनिक उत्पत्ति हो सकती है असत पदार्थ, वास्तविक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं जन्य स्वरूप आलोचना या जन्म अयोगम होता है, जन्य पदार्थ जो प्राणादि हैं उसके स्वरूप को विचार करके कहा, माने जन्म होना संभव नहीं, ये कहा जन्य पदार्थ के ऊपर विचार किया था। जन्य स्वरूपम आलोचना या जन्य जो उत्पन्न होने वाले जो प्राणादि के बारे में चर्चा चल रही है उसके स्वरूप को विचार करते हुए देखा, जन्म अयोगम उगता, उनका जन्म होना संभव नहीं, प्राणादि की उत्पत्ति होना संभव नहीं, ये कहा कि वो सत की उत्पत्ति सत है या असत है, वो तो सत है तो पहले विद्यमान है उत्पन्न होना संभव नहीं है, और असत है तो असत की उत्पत्ति होती नहीं, बंध्यापुत्र की उत्पत्ति होती नहीं कभी देखा नहीं, ये कहते। जनक स्वभाव आलोचना, जनक होता है कारण, किससे उत्पन्न मानना, प्राणादि को आत्मा से मानना है, तो जो जनक है आत्मा, जहां प्राणादि आत्मा से उत्पन्न होना बताना है, यदि वास्तविक देंगे जनक का स्वभाव कैसा है, असंग है, अद्वय है, एक है। जनक स्वभाव आलोचना अभी तद अयोगम आह, माने उत्पत्ति अयोगम आह, आत्मा से कुछ होना भी संभव नहीं है वास्तविक, जो जनक आत्मा है उसे वास्तविक सृष्टि कुछ होना संभव नहीं है, क्यों असंग है, कुटस्थ है, माने कोई क्रियाशील नहीं है, वो निर्विकार है, उसमें कैसे सृष्टि होगी। उपादान कारण को जनक होता है, उपादान कारण उसको माने क्रियाशील होना पड़ेगा तभी कार्य उत्पन्न होगा, ये भी संभव नहीं, ये कहा कूटस्थ इत्यादि कहा था, ये कहा था कूटस्थ विक्रिया नास्ती, जो कूटस्थ आत्मा है निर्विकार आत्मा उसे क्रिया नहीं होती है, क्रिया हुए बिना कार्य पैदा होगा नहीं, विक्रिया नास्ती तस्माद अज्ञान देवी कहा था। टीका में भाषमान जनस्तर ही का गति, पूर्वाज बोलता है उत्पत्ति दिख रही फिर जगत की सृष्टि दिख रही, इसकी क्या गति होगी फिर, आपने तो खंडन कर दिया वाणी से, क्यों तो जिस सृष्टि दिख रही है इसकी क्या गति होगी, क्या उत्तर है इसका, ये पूर्वाज ने पूछा। भाषमान जने जन्म उत्पत्ति, जन जनि प्रादुर्भाव धातु है, जन्म मानी उत्पत्ति, भाषमान जो जनि है उत्पत्ति है, उत्पत्ति तो दिख रही प्राणादि की, तरी का गति तब जो उत्पन्न नहीं हो सकते फिर क्या गति इसकी, कहा कहते हैं इसका उत्तर देते हैं क्या गति, तत्रह तस्माद अज्ञान तो जनी, इसलिए भाई अज्ञान से उत्पन्न है, अज्ञान से जो उत्पन्न पदार्थ होता है वो विभक्त होता है, क्या होता है न होता हुआ दिखना यही होता है, आप क्यों कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता प्राणादि, क्यों सत सत सत मानोगे तो सत की उत्पत्ति हो नहीं सकती, पहली विद्यमान है वो, असत कहोगे असत की उत्पत्ति कहीं होती नहीं है, कार्य की उत्पत्ति होना समझ, अब जिस कार्य को पैदा करने वाला कौन माना जा रहा है, आत्मा, उसके स्वरूप देखते हैं कारण को, वहां उससे भी उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्यों वो कूटस्थ है, असंग है, अद्वय है, तो निर्विकार है, उसे विकार होना संभव नहीं है, तो का गति फिर पूर्वादि, फिर सृष्टि जो दिख रही है इसकी गति क्या है, तो कहा तस्माद अज्ञान तो जनी, यही कहा बात देख पाए, अज्ञान से उत्पत्ति है इसकी, किसका अज्ञान, अधिष्ठान का अज्ञान, आत्मा का अज्ञान जगत दिखा रहा विक्षेप ये स्थिति है, आत्मा के अज्ञान से जगत दिख रहा है ये स्थिति है, अज्ञान से उत्पत्ति है किसके, अधिष्ठान के अज्ञान से, मैं आरोपित वस्तु उत्पन्न दिखता है, जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, बस ऐसा ही वास्तव है, वास्तव में सर्प होता नहीं है, वैसे वास्तव में जगत नहीं है, ये कहना है। ठीक है, सृष्टि अवास्तविक चेत किमर्थम कथ्यते तत्र, पूर्वादि कहते हैं सृष्टि यदि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, फिर किसके लिए श्रुतियों में कहा जाता है, सृष्टि की चर्चा है उन तत्त श्रुतियों में, यदि वास्तविक नहीं है फिर क्यों चर्चा की जाती है श्रुतियों में, यही है। सृष्टि अवास्तविक चेत, यदि सृष्टि वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है उस स्थिति में, किमर्थम कथ्यते, फिर किसके लिए यह कहा जाता है, सृष्टि के कथन क्यों होता है उन श्रुतियों में, तत्त श्रुतियों में सृष्टि के कथन क्यों, प्रश्न आया पूर्वा तत्र, उत्तर देते हैं, अरे बाबा उस आत्मा का ज्ञान कराने के लिए सृष्टि के तात्पर्य, तो सृष्टि में सृष्टि का तात्पर्य नहीं है, ठीक आना चाहते, क्यों आत्मा निर्विशेष है, निराकार है, प्रत्यक्ष नहीं करा सकता, ये आत्मा है ऐसा नहीं किया कराया जा सकता, जैसे अयम गऊ ऐसा बोलते हैं, यम गऊ ये गाय है ऐसा बताया जा सकता है, सावय वस्तु है लाके पकड़ के दिखाया जा सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं है, निर्विशेष है, निराकार है, और इतने सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, तो उसको ज्ञान कैसे कराना, तो ये सृष्टि के व्यास से आत्मा में पहुंचाना, उसी में आरोपित है ये कल्पित है, तो पहले अध्यारोप करना फिर बाद में अपवाद करना, ये आत्मा से पैदा हुई है, कहां से आगे फिर नेति नेति के द्वारा इनको विलय करते जाएंगे, आत्मा में पहुंचा देंगे, हाँ ज्ञान हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति है। अध्यारोपापवादाभ्यम निष्पत्म प्रपंच थे गौड़पाद कारिका में है, मांडव्य में है, माने जो अध्यारोप और अपवाद दो तरीके से, जो निष्प्रपंच व्यक्ति इसमें प्रपंच नहीं है उसको भी प्रपंच के विस्तार कर दिया जाता है, यही उपाय है उसको सृष्टि के कथन, इसलिए पुष्प प्रबोध ये कहा था, पुष्प प्रबोध प्रसिद्धार्थम सृष्टि व्याजो ये पूछते, सृष्टि का व्याज जो है सृष्टि के छल, सृष्टि के माध्यम से, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है आत्मज्ञान कराना, ठीक है। हम कहते हैं सृष्टि चेत फलवती तरही वास्तवी एवं किम न स्यात्, सृष्टि यदि फलशाली है, आत्मज्ञान के लिए फल है ना, इसका फल क्या है, सृष्टि का फल आत्मज्ञान होना है इसके माध्यम से, यदि फलशाली है सृष्टि तो फिर वो वास्तविक क्यों नहीं होगी, पूर्वाजी ने कहा यदि फलशाली है सृष्टि का फल क्या है, प्रयोजन क्या है, आत्मज्ञान करवाने में तात्पर्य है, तो फल तो है इसका, तो फलशाली है तो वास्तविक होना चाहिए, ये संघ पूर्वाजी की, सृष्टि चेत फलवती यदि फलशाली है, फलवाली है सृष्टि, फलशाली है तो तरही तक वास्तविक है किम न सर, वास्तविक क्यों नहीं माना जाए इसको, ये शंका आ गई। उसके उत्तर में कहते हैं कौतस्थ्यात, ये कारिका ये बात कौतस्थ्यात तू आत्मा सृष्टि न कथन च नहीं उच्यते, आत्मा कौतस्थ है, निर्लेप है, निर्विकार है, इसलिए किसी प्रकार भी वहां आत्मा से सृष्टि होना संभव नहीं है, वास्तविक सृष्टि होना संभव नहीं है, ठीक कहते आगे सृष्टि कथन जनता कहा, ठीक है। हम कहते हैं माया मैया सृष्टि, मायामयी शब्द का सृष्टि माया मैया, मायामयी जो सृष्टि है ना अज्ञानमयी, अज्ञान से है सृष्टि, माया मैया सृष्टि आत्मज्ञानार्थत्वे वृद्ध सम्मति माह, मायामयी सृष्टि का प्रयोजन किसमें है, आत्मज्ञान के लिए है, किसी प्रकार से भी आत्मा का ज्ञान करवाना है, निर्विशेष आत्मा, सामान्य विशेष रहित ऐसा आत्मा है, सूक्ष्म है, उसका ज्ञान कराने में प्रयोजन है, इसमें वृद्ध सम्मति माह, देखो वृद्ध जो होते हैं ना, एक तो आयु से वृद्ध होता है और एक होता है ज्ञान से वृद्ध, ये ज्ञान वृद्ध है गौड़ापादाचार्य जी, वृद्ध सम्मति माह, ज्ञानी के महा महापंडित थे वो, उनकी सम्मति बताते हैं, ये कहना चाहते हैं, अह निशेष इत्यादि कहते हैं, निशेष वेद सिद्धांत विद्वद्भिर विभाषितम गौड़ाचार्यम वस्तु यथास्माभिः प्रपंचितम्, जो इस प्रकार हमने सृष्टि के बारे में बताया कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, आत्मा में आत्मज्ञान में तात्पर्य है, उसी प्रकार जो संपूर्ण वेदांत के जानकार हैं कौन, गौड़ापादाचार्य जी, उन्होंने भी इसी बात को कहा, ये कहा, ये कहते हैं निशेष वेद सिद्धांत विद्वद्भिः, संपूर्ण वेद सिद्धांत को जानने वाले ज्ञाता है गौड़पादा गौड़ाचार्य, कहा गौड़पादाचार्य जी हैं, उन्होंने भी इदम वस्तु इस आत्म वस्तु को, इदम वस्तु आत्म वस्तु को यथा अस्माभि प्रपंचितम, हमने जैसा कहा वैसे उन्होंने भाषितम, उन्होंने तो ऐसे ही कहा है, कैसा कहा ये उनका शब्द देते हैं आगे की का देखना थोड़ा सृष्टि नहीं तदेव अनुवादती उसी बात को अनुवाद करते उन्होंने क्या कहा उनकी बातों को ही लाते हैं गौड़ मांडू के कार्य का तृतीय मान तृतीय में है तृतीय प्रकरण अद्वैत प्रकरण है कार्य का मृल्लोह विस्फुलिंगाद्य सृष्टि भी आचोदितान्यथा उपाय सो बताराय नास्त भेद कथन जना ऐसा कहा श्रुतियों में जो मिट्टियों का दृष्टांत दिया लोहे का दृष्टांत दिया और चिंगारियों का दृष्टांत दिया अग्नि से चिंगारियां जैसे निकलती है मिट्टी से सारे घट बनते हैं ऐसा यही है ना और लोहे से औजार बनते हैं देखा उत्पन्न हो गए लगते हैं वास्तव में औजार नहीं वो लोहा होता है वो मिट्टी माने घट नहीं होते हैं मिट्टी होती है वो चिंगारी नहीं वास्तव में अग्नि है ऐसा समझाने के लिए होता है वो जो दृष्टांत दिया जाता है माने कारण के ज्ञान कराने के लिए होता है जो अध्यारोप वस्तु के जो अधिष्ठान है उसमें ज्ञान कराने के तात्पर्य होता है यही है मृलोह इत्यादि यही कहा था ये कहा मृलोह विस्फुलिंग आदि विस्फुलिंग माने चिंगारी की जो अग्नि से चिंगारी निकलती है उसको विस्फुलिंग बोलते हैं इत्यादि सृष्टि रिया चोरिता निधा जो सृष्टि जो कही गई है अन्य अन्य प्रकार से अन्य अन्य श्रुतियों में जो सृष्टि कही गई है वह उपाय सोपताराय सा सो उपता अवता क्या है उपाय उपाय है वो तो किसके लिए उस आत्मा में ले जाने के लिए आत्मज्ञान कराने को अवतार है अवतार माने सीढ़ियों को बोलते हैं माध्यम सीढ़ी है इसी माध्यम से चलेंगे तो आत्मा तक पहुंच जाएंगे एकाएक आत्मा में जाना संभव नहीं है सूक्ष्म है तस्त है निर्विशेष है उपाय है अवतार अवतरंति अस्मिन इति जना इति अवतार अवतार वही तो होता है अवैतृष्ट्रोर घाय सूत्र है घाय प्रत्यय करता है त्रिधातु से अवपूर्वक त्रिधातु से घाय करके अवतार अवतार बनता है जैसे भगवान के अवतार होते हैं ना सीढ़ी ये सीढ़ी को कहते हैं अवतार कोई भेद नहीं कहा भेद कुछ भी नहीं है मिट्टी और घर में कोई भेद नहीं कर सकता मिट्टी ही है वो लोहा औजार में भेद नहीं कर सकता लोहा ही है वो इसी प्रकार आत्मा और प्राण आदि में भेद नहीं हो सकता वो आत्मा ही है वो प्राण रूप में दिख रहा ज्ञान के कारण ऐसा टीका में देखना टीका में कहते हैं सृष्टि श्रुतेर ऐक्य परतया सृष्टि श्रुति जो श्रुतियों में आती है ना सृष्टि वाक्य जितने भी आते हैं ऐक्य में तात्पर्य होगा एक एक में वादित आत्मा में तात्पर्य है सृष्टि में तात्पर्य नहीं है उसका ऐसी स्थिति है कभी कभी होता है घर में लड़की को डांटना बहू को सुनाना जो नई नई बहू आई हुई काम बिगाड़ देती है किंतु उसको डांटेगा तो चली जाएगी लड़की को डांटते हो किंतु बहू समझ जाती है मेरे लिए कहा तो ऐसे बोलते हैं लोग लड़की को डांटना बहू को सुनाना तो ऐसे यहां भी है सृष्टि में तात्पर्य नहीं तात्पर्य अन्यत्र है सृष्टि श्रुतेर ऐक्य परतया सृष्टि श्रुति जो है ना जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताने के लिए है इसमें तात्पर्य वही है जीवात्मा परमात्मा की जो माने अज्ञान के कारण जो भेद पड़ा हुआ है उसको पाटने के लिए है ऐक्य में तात्पर्य है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य कराने में तात्पर्य है परतया सृष्टि आदि अप्रामाणिकत्व सृष्टि आदि प्रामाणिक नहीं है प्रदर्शन अभिज्ञ किया सृष्टि आदि वास्तव में नहीं है अप्रामाणिक है किंतु आत्मज्ञान के लिए उपयोगी होते हैं ऐसा प्रदर्शन करके अब आगे प्रदर्श्य तद अन्य परत्य फलितम अर्थांतर महा तो अन्य परक है सृष्टि स्वपरक नहीं है अन्य परक है अपने अपने लिए नहीं है सृष्टि किसके लिए आत्मज्ञान कराने के लिए तो निष्पन्न क्या हो उसको अर्थांतर बताते हैं सृष्टौ इत्यादि कहा था बात सृष्टावन्य परायाम तो न तो द्यास्यास्ति संभव सृष्टि अन्य परक होने पर स्वपरक नहीं है सृष्टि अपने में तात्पर्य न रखते अन्य में तात्पर्य रखते हैं अन्य परक होने पर फिर ये जो तो प्रश्न है प्रश्न आगे कहने वाले प्रश्न का संभव नहीं है लोग ऐसा प्रश्न करते हैं उस ये एक से अनेक कैसा हो गया प्रश्न कर सकते हैं चेतन से अचेतन कैसा पैदा हो गया ये सारा प्रश्न होने की संभव नहीं क्यों सृष्टि में तात्पर्य है तात्पर्य तो सृष्टि के जिसमें सृष्टि आरोपित है उसमें तात्पर्य है ये कहना चाहते हैं किम तद असंभावितम चौद्यम तदाह जिस प्रश्न का संभव नहीं है वो प्रश्न क्या है प्रश्न उठा ये प्रश्न करना संभव नहीं कहा वो प्रश्न कौन होते हैं तो कहते हैं कूटस्था कथम उत्पत्ति, आत्मा निर्विशेष है फिर कैसे उत्पत्ति होगी आत्मा से, क्रियाशील है ही नहीं वो, अरे उसमें क्रिया नहीं, कारण में क्रिया हुए बिना कार्य होता नहीं है, उपादान कारण जिसको बोलते हैं उसमें क्रिया हुए बिना, माने जब तक मिट्टी का संयोग नहीं होगा तब तक घट नहीं बन सकता, तो कूटस्थ है निर्विकार है उसमें सृष्टि कैसे हो सकती, एक प्रश्न ये हो सकता है कूटस्था कथम उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति कैसे हो सकती, ये प्रश्न एक था। दूसरा अचेतकम चेतनात् कथम, चेतन से अचेतन जगत कैसे पैदा होगा, कार्यकारण में सालक्षण होता है, बैलक्षण होने पर नहीं हो सकता, जब आत्मा चेतन है और जगत जो है अचेतन है तो चेतन से अचेतन की उत्पत्ति कैसे, ये प्रश्न अब इत्यादि प्रश्न नहीं हो सकते, क्यों नहीं सोचते, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य आत्मज्ञान कराने में तात्पर्य है, जीव परमात्मा के ज्ञान में तात्पर्य है, ये कहा। क्रियावतो मृदादेर, देखो क्रियावान जो मिट्टी आदि होते हैं ना, मृदादेर घटादि उत्पत्ति है, घटादि उत्पत्ति उत्पद्यते, घटादि उत्पन्न होते हैं किससे, क्रियाशील मिट्टी आदि से, आत्मा अक्रिय है कुटस्थ है परमात्मा, उसे सृष्टि कैसे होगी प्रश्न। ब्रह्मणो अभिकारित्वात्, ब्रह्म तो अभिकारी है ना, विकृत नहीं होता, मिट्टी आदि जैसा नहीं है, न तदो विश्वोत्पत्ति, उससे जगत की उत्पत्ति, वास्तविक उत्पत्ति होना संभव नहीं है, विश्व मन जगत संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होना संभव नहीं, किंच सालक्षण्य हेतुमल भावो दृष्टा, जो एक लक्षण होगा सालक्षण्य होगा वहीं पर कार्यकाल भाव दे, हेतु हेतु फल भाव बने कार्यकाल भाव, हेतु माने कारण है, फल माने कार्य, कार्यकाल भाव वहीं देखा, कहां देखा जाता है, सालक्षण होता है, न तो चेतना चेतन और चेतन और अचेतन में कार्यकाल भाव नहीं देखा, चेतन से अचेतन पैदा होता हो हुआ हो ऐसा संसार में नहीं दिखाई पड़ता है, न चेतना अचेतन और ब्रह्म जगत हो, ब्रह्म और जगत चेतन और अचेतन, ब्रह्म चेतन है जगत अचेतन है, सालक्षण है नहीं भैलक्षण है, कैसे सृष्टि होगी, अतः तत् न तो चेतना चेतन ब्रह्म तो जगत हो तदस्ति माने सालक्षण नास्ती, तदस्ति माने सालक्षण नास्ती, नकार पूर्वक है, अतो न ततो जगत जन्म माने इसलिए ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होना संभव नहीं, ये प्रश्न अचितकम चेतना कथम, ये कहा प्रश्न था। आगे ब्रह्मो विश्व उपादान तो अनुपत्तिम उक्त्वा निमित्तत्व अनुपत्तिम आह, कहते ब्रह्म जगत के उपादान कारण हो नहीं सकता, कहा क्योंकि उपादान कारण क्रियाशील होना चाहिए तब कार्य की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म क्रियाशील में कूटस्थ है, उपादान होना संभव नहीं जगत उपादान, अब कहते निमित्त कारण भी नहीं बन सकता ब्रह्म, निमित्त कारण होने के लिए साधन चाहिए, कुमार घट बनाता है, खाली कुमार घट बनाएगा बिना साधन, दंड भी नहीं चक्र भी नहीं चिवर भी नहीं घट बन जाएगा, साधन के बिना नहीं कर सकता, तो परमात्मा को यदि निमित्त कारण मानते हैं तो साधन चाहिए, साधन भी चाहिए, अद्वैत है अकेला है वो, एक अभिवादित हमारे तो साधन के बिना कैसे जगत बनाएगा, यही है ब्रह्मो विश्व उपादान तो अनुपत्ति में उठवा, विश्व माने जगत, जगत की उपादान कारण हो नहीं सकता, ये कथन कारण तन निमित्तत्व अनुपत्ति तद माने ब्रह्म निमित्त कारण भी नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं निस्साधनम से कहा था, निस्साधनम से कार्याणि कथम कुर्याद अनेक, साधन जिसके पास कुछ भी नहीं अकेला है, अनेक प्रकार का कार्य जगत अनेक प्रकार कैसे कार्य करेगा, वो वास्तविक जगत उत्पन्न होना हो संभव है क्या, ब्रह्म निमित्त कारण भी नहीं बन सकता वास्तविक, और उपादान कारण भी नहीं हो सकता, उपादान कारण होने के लिए क्रियाशील होना चाहिए वो कूटस्थ है, और निमित्त कारण बनने के लिए साधन चाहिए, जिस साधन है निर्गतम साधनम यशमा सत्त निसाधन, कोई साधन नहीं ब्रह्म ने अकेला है, अद्वैतवाद निसाधनत्वा निसाधनत्वम ऐकरस्याच ब्रह्मो द्विधापि न हेतुता, क्यों अद्वैतवाद ब्रह्म अकेला है अद्वय है, द्वैत नहीं है जहां अद्वय होने से, और निसाधनत्वम साधन नहीं उसके पास, साधन न होने से ऐक एकरस्य निसाधन ऐकरस्याच, और एक रस रहता है ब्रह्म, कभी बिगड़ता हो कभी संभलता हो ऐसा नहीं है ब्रह्म, हमेशा एक रस रहता है, माने कारण को विकृत होकर कार्य होना पड़ता है, वो एक रस रहता है हमेशा, वो विकृत होता ही नहीं, ब्रह्मो द्विधापि न हेतुता, दोनों प्रकार की कारणता नहीं है ब्रह्म में, निमित्त कारणता भी नहीं है उपादान कारणता भी नहीं, दोनों कारण नहीं हो सकता ब्रह्म, क्यों निमित्त कारण बनने के लिए माने क्या चाहिए, साधन चाहिए, तो द्वैत आएगा। ब्रह्म अद्वैत है, अद्वैत है, और उपादान कारण बनने के लिए क्रियाशील होना पड़ेगा। उपादान कारण में जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तंतु का जब तक समय नहीं होगा, क्रिया नहीं होने पर घट बनेगा क्या? ये पट बनेगा, नहीं बन सकता। ब्रह्मा क्रियाशील नहीं, कुटस्थ है, इसलिए दोनों प्रकार की हेतुता ब्रह्म में नहीं, कारणता नहीं है। निमित्त कारण भी नहीं हो सकता वास्तविक, और उपादान कारण भी नहीं बन सकता, काल्पनिक है जगत, यही कहना है। ये कहा विश्व इत्यादि कहा था, क्या था विश्व, विश्व रूपम समुत्पत्ति एक रूपात कथम भवेत, यही है। विश्व रूप माने सारे संसार की जो उत्पत्ति है वह एक रूप से कैसे होगा, ब्रह्म एक रूप है, यही कहा। ठीक है, हम कहते हैं एतत्स्वद्य जातम, ये वेदांति के ऊपर ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, अन्य लोगों की द्वैतवादियों का प्रश्न आ सकते हैं, तुम ब्रह्म से सृष्टि मानते हो तो वो एक है, अनेक की सृष्टि कैसे कर सकता है, वो चेतन है अचेतन की सृष्टि कैसे करेगा, मैंने कार्यकार सालक्षण हो सकता है, सालक्षण होना चाहिए या बैलक्षण है, जगत जड़ है वो चेतन है, कैसे सृष्टि होगी, और वो निमित्त कारण नहीं बन सकता, उसके पास कोई साधन नहीं, अकेला है, उपादान कारण बन नहीं सकता, क्यों, वो निर्विकार है, क्रियाशील नहीं है। तो वेदांती लोग जो बोलते हैं ब्रह्म जगत के कारण, ऐसे बोलने से हो जाएगा, ब्रह्म नहीं है जगत का कारण, प्रधान है, ईश्वर है, परमाणु है, जो भी बोलेंगे, तो ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो क्यों, वो सत्य मानते हैं जगत को, जगत सत्य नहीं है, काल्पनिक है, जैसे हो सकता है, कल्पना तो हो सकती है ना, ब्रह्म में यही कहा है इत्यादि जो प्रश्न थे, यही कहा टीका में कहा। वस्तु अनुरोधम बिना केवलम पुंबुद्धि अनुसारेण पूर्वोक्त नित्या भवताम चोद्यानाम, आपने जो है ना, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, भवताम चोद्याना, आपको जो प्रश्न था, आप लोगों का प्रश्न, द्वैतवादियों का जो प्रश्न था, वेदांती लोग बोलते हैं कि ब्रह्म से जगत, ब्रह्म से जगत, विचार करने से ब्रह्म से जगत हो सकता है, नहीं हो सकता, जो ये प्रश्न था सारे प्रश्न थे, क्यों, चेतन और जड़ में सालक्षण नहीं है, कार्यकारण में सालक्षण भाव होना चाहिए, नहीं है, और पूछताछ था क्रियाशील नहीं है, कैसे उपादान कारण बनेगा, कोई साधन नहीं है, कैसे निमित्त कारण बन सकता है जगत का, दोनों कारण नहीं बन सकता, और ये जगत के कारण ब्रह्म है करके बैठे हैं सब, ऐसे इत्यादि प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ना, वस्तु अनुरोधन बिना, वस्तु को जाने बिना, वस्तु कैसा है आप लोग नहीं जानते हो, जो प्रश्न करने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं जानते हो, वस्तु अनुरोधन बिना, वस्तु का अनुरोध के किए बिना, केवल हम बुद्धि अनुसार है, केवल अपने बुद्धि ने जैसा देखा वैसे बोलने वाले लोग, अपने बुद्धि के अनुसार के द्वारा पूर्वोक्त नित्या, पूर्वोक्त तरीके से, भवताम चोद्याना, आपके जो सारे प्रश्न थे, मैंने ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कैसे करके अनेक प्रश्न किया, यह परिहारार्थम, ये परिहार के लिए, इसका खंडन के लिए सहायता इत्यादि दृष्टांत है, आगे मंत्र आने वाला है, यही है। एवं शब्द प्रकृत वाक्य परामर्श, एवं शब्द जो भारती में दिया था, इत्येवम में एवं है ना, वो प्रकृति का परामर्श करने वाला है। ईश्वर से न स्वार्थ सृष्टि आप्तकामत्व, ईश्वर देखो, ईश्वर अपने लिए सृष्टि नहीं करता, क्यों, आप्तकाम है, जो सारा विषय प्राप्त है, क्या क्या चाहिए उसको क्यों सृष्टि करेगा, अप्राप्त वस्तु के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति, सारे प्राप्त है ईश्वर को, तो उसको कोई आवश्यकता है नहीं, तो क्यों सृष्टि करेगा, ईश्वर से न स्वार्थ सृष्टि, ईश्वर की जो सृष्टि है स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं है, आप तक कामत्व न अन्यार्थ, अन्य के लिए भी नहीं है सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि अन्य के लिए भी नहीं, क्यों, अद्वैत्वात्, सृष्टि करने का साधन ही नहीं, क्या साधन सृष्टि करेगा वो, अद्वैय अकेला है, यदि चौद्य आदि शब्दार्थ, या आदि से भी लेना, माने परमात्मा से तुम ईश्वर से सृष्टि मानते हो ना वेदांति, ठीक नहीं है, अपने लिए सृष्टि करता है, अन्य के लिए सृष्टि करता है वो, अपने लिए जरूरत नहीं, क्यों, आत्मकाम है वो, अन्य के लिए नहीं, अद्वैय है, साधन नहीं, कैसे सृष्टि करेगा, केवल वेदांति ऐसी बातें बोलते हैं, जो प्रश्न था ये सारे प्रश्न खंडन करने के लिए आगे मंत्र है, आगे इसके लिए मंत्र है कहना चाहते हैं, समय हो गया है, मंत्र फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।